شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که شما گلگلیا را آفریده. خوش به حال ما که شما رو داریم عزیزای دلبندم، انشالله حال و روزتون خوبه. بچه ها، شما تا حالا به دیگران کمک کردین؟ مثلا به مامان، به بابا، به دوستاتون، به خواهر، برادر؟ آفرین، آفرین به شما، هزاران آفرین. امشب میخوام براتون یه قصه قشنگ بگم، اسمش اینه: من چی کار کنم؟ بله، روز قشنگی بود، هوا بهاری و آسمونم ابری بود. آقای ملخ نشسته بود توی خونش روزنامه میخون که یه دفعه صدای گروپ محکمی اومد. صدای چی بود؟ صدای رعد و برق بود. بعدم بارون تندی شروع به باریدن کرد. آقای ملخ روزنامه به دست کنار پنجره رفت تا بارون رو تماشا کنه، که دید مورچه و سوسک و عنکبوت دارن بله میدونن. آقای ملخ تعجب کرد، پنجره خونش رو باز کرد و با صدای بلند پرسید: آهای، کجا دارید میرید؟ چی شده؟ مورچه و سوسک و عنکبوت همین جوری که بدو بدو میرفتن گفتن: بابا پندوز افتاده تو چاله پر از آب، ما میریم کمک، تو هم بدو بیا. وقتی مورچه و سوسک و عنکبوت دور شدن، آقای ملخ با خودش گفت: بابا پندوز افتاده تو آب، خب به من چه؟ بعدم رفت و نشست و شروع کرد به خوندن روزنامه‌اش. یک کمی که گذشت دوباره یه سر و صداهای اومد. یه نفر انگاری فریاد میزد: کمک، کمک، کمکم کنین. آقای ملخ دوباره روزنامه‌شو کناری گذاشت و کنار پنجره رفت. چی دید؟ مورچه و سوسک و عنکبوتو دید که با عجله یه جایی میرن. باز دوباره آقای ملخ پنجره خونه‌شو باز کرد و با صدای بلند گفت: آهای، کجا دارین میرین؟ مگه چی شده؟ مورچه و سوسک و عنکبوت گفتن: آب تا نزدیک خونه خالی شاپرک بالا اومده، حتما حالا خیلی ترسیده، از ما کمک میخواد، ما داریم میریم به کمکش، تو هم بیا. بعدم رفتن. با رفتن مورچه و سوسک و عنکبوت، آقای ملخ با خودش گفت: خالی شاپرک ترسیده، خب به من چه؟ من چی کار کنم؟ بله، اون وقت بچه ها، آقای ملخ اینو گفت و رفت و نشست و دوباره روزنامه‌شو خوند. آقای ملخ یه صفحه از روزنامه‌شو خوند، دو صفحه، اما هنوز صفحه سومو نخونده بود که حس کرد پاهاش داره خیس میشه. آقای ملخ روزنامه‌شو کنار گذاشت و نگاهی به پاهاش کرد. تازه اون وقت بود که ملخ قصه ما فهمید آب بارون به خونش اومده و خونشم پر از آب شده. آقا ملخ ترسید، زود از جا پرید، خواست از خونه بیرون بره، اما هر کاری کرد در باز نشد، انگاری یه چیز بزرگی جلوی باز شدن در رو گرفته بود. بچه ها، آب همین جوری بیشتر و بیشتر به خونه آقای ملخ می اومد. آقای ملخ با صدای بلند فریاد زد: کمک، کمک کنین، یکی به من کمک کنه. اما نه کسی برای کمک اومد، نه کسی جواب فریادهای اونو داد. ملخ با خودش گفت: حتما چون تا حالا به کسی کمک نکردم، کسی هم به من کمک نمی کنه. بعدم رفت بالای بلندترین قسمت خونش، روی میز چوبی نشست و هی غصه خورد و هی غصه خورد. حالا آقای ملک ما فکر میکرد تنها ترین ملک دنیاست. اما بچه ها میدونین چی شد؟ یه دفعه در باز شد. اگه گفتین کی بود؟ بله، مورچه و سوسک و عنکبوت بودن. اونا برای کمک اومده بودن. اون روز به خیر گذشت و آقای ملخ نجات پیدا کرد. اما ملخ قصه ما به خودش قولی داد. اون به خودش قول داد که از اون روز به بعد هر جا که میتونه به دیگران کمک کنه. بله عزیزای من، اینم از قصه امشبم. خدا رو شکر که آقای ملخ با کمک دیگران نجات پیدا کرد. عزیزای من، چقدر خوبه که ما همیشه سعی کنیم به همدیگه کمک کنیم. البته من میدونم که شما عزیزای من انقدر خوبین که سعی میکنین هر وقت که شد به دیگران کمک کنین. هزاران آفرین به شما. بی خود نیست که خدای مهربان انقدر شما رو دوست داره. منم که خودتون میدونین چقدر دوستتون دارم. قربونتون برم که انقدر خوبین و مثل ماهید. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون.